Çok küçük yaşta bu işe gönül verip yine bir yarışma sonucunda ismini tüm müzik dünyasına kabul ettiren çok değerli bir sanatçı. Onu sizler tanıyorsunuz. Zaten geleceğini de biliyorsunuz. Ama ben zevkle onu sahneye çağırıyorum ve diyorum ki büyülü sesiyle huzurlarınızda Ceylan! Ömrüm hep kaş olur, Soğuk çiçeklerim yağ gitsin. Yeah. Ver bandın yatağını sen eyvah. Ben kime ne diyeyim?